Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Łączka i Radosław Mróz. Nadal nie wiadomo, czy morderca i gwałciciel Leszek Pękalski wyjdzie na wolność. Sąd jeszcze nie podjął decyzji. Incydent w pobliżu katedry Notre Dame w Paryżu. Policjanci postrzelili mężczyznę, który zaatakował jednego z ochroniarzy. Narkotyki dopalacze to poważny problem w Unii Europejskiej. Za chwilę najnowszy raport w tej sprawie. Za 2 tygodnie sąd podejmie ostateczną decyzję w sprawie Leszka Pękalskiego, mordercy i gwałciciela. Zdaniem wielu ekspertów, człowieka, który nadal stwarza duże zagrożenie. Wniosek o to, żeby Pękalski do końca życia przebywał w ośrodku zamkniętym dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie złożył dyrektor aresztu w Starogardzie Gdańskim. Pękalski odbywa tam karę 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. Tylko te zbrodnie mu udowodniono, choć on sam przyznał się do 67 morderstw, a w akcie oskarżenia było ich 17. Leszek Pękalski odpowiadał dzisiaj na pytania sądu. Swoje opinie przedstawili także biegli, którzy go badali. Sprzed Sądu Okręgowego w Gdańsku relacjonuje Grzegorz Armatowski. Posiedzenie było niejawne, zatem nie wiemy, o co sąd pytał Pękalskiego, co mężczyzna odpowiadał i co mówili biegli, psychiatrzy, seksuolog i psycholog, którzy badali zabójcę i wydali opinię na jego temat. Tajemnicą adwokacką zasłaniał się także pełnomocnik zabójcy, mecenas Marcin Klaman. Krytykował jednak tak zwaną ustawę o bestiach. Jak stwierdził, to powtórne karanie za czyn, za który skazany odsiedział już wyrok. No, powinien być po odbyciu kary osobą wolną i nie powinien być w żaden sposób ograniczony. Jak zaznaczył rzecznik Gdańskiego Sądu Tomasz Adamski, stanowiska stron są sprzeczne, więc sprawa jest trudna. Pełnomocnik wniósł o to, aby tego wniosku nie uwzględnić, czyli aby nie uznawać go za osobę stwarzającą zagrożenie. Sam uczestnik, z tego co wiem, popierał stanowisko swojego pełnomocnika. Decyzję sąd ogłosi 19 czerwca. Pękalski odbywanie kary kończy w grudniu. Jeśli sąd nie umieści go w Gostyninie, mężczyzna wyjdzie na wolność. Obie strony będą mogły się odwołać od decyzji Sądu Okręgowego. Jeśli tak się stanie, to sprawą zajmie się Sąd Apelacyjny w Gdańsku. A w serwisie Trójki teraz Paryż i incydent przed katedrą Notre Dame. Policjant postrzelił mężczyznę, który rzucił się z młotkiem na jednego z ochroniarzy stojących przed świątynią. A w związku z tym wydarzeniem część turystów została zamknięta w katedrze i nie była wypuszczona na zewnątrz. Niektórzy obecni na placu zaczęli uciekać w panice. Policja ogrodziła miejsce, gdzie doszło do incydentu i zaapelowała o unikanie okolic katedry Notre Dame. Motywy sprawcy nie są znane. A tymczasem brytyjska policja potwierdziła, że trzecim sprawcą sobotniego zamachu terrorystycznego w Londynie był 22-letni Youssef Zagba, Marokańczyk mieszkający we Włoszech. Wcześniej brytyjskie służby w ogóle się nim nie interesowały. Natomiast włoscy śledczy przedstawili mu zarzut międzynarodowego terroryzmu, z którego został później oczyszczony. Pozostał jednak na liście podejrzanych. Pozostali zamachowcy, którzy zabili 7 osób, to 30-latek, który miał korzenie marokańsko-libijskie i 27-letni Kuram Bat. Media ujawniły, że Kuram Bat ze wschodniego Londynu był znanym policji radykałem. Występował nawet w filmie dokumentalnym o dżihadystach związanych ze zdelegalizowaną organizacją Al-Muhajirun, zachęcającą brytyjskich muzułmanów do wstępowania w szeregi państwa islamskiego. Według źródeł w służbach specjalnych w Wielkiej Brytanii żyje około 3000 dżihadystów i aż 20 000 osób radykalnych politycznie. Malcolm Chalmers, wicedyrektor Instytutu Rusi, uważa, że nie oznacza to, że wszystkie te osoby są potencjalnie zamachowcami. Te liczby bardzo trudno interpretować. Mówimy o ludziach zidentyfikowanych przez służby jako budzących niepokój. Nie znaczy to, że według służb ci ludzie podejmą działania terrorystyczne, ale mogą je podjąć. Dariusz Rosiak, Polskie Radio, Londyn. Coraz więcej Europejczyków umiera z powodu przedawkowania narkotyków. Najnowszy raport w tej sprawie publikuje Bruksela. Jego autorzy zwracają też uwagę na dużą dostępność substancji psychoaktywnych, także tych nowych dopalaczy. Dokument przygotowała Unijna Agencja do Spraw Narkotyków we współpracy z unijnymi krajami. O szczegółach Bata Płomecka. Ponad 93 miliony Europejczyków sięgnęło w swoim życiu po nielegalne substancje, a w ostatnich 3 latach nastąpił wzrost zgonów z powodu przedawkowania. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest dostęp młodych ludzi do wielu nowych i niebezpiecznych substancji, a wystarczą niewielkie ilości silnie działających syntetycznych opioidów, by wyprodukować wiele tysięcy dawek, mówi komisarz do spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos. Ten raport potwierdza, że musimy zwiększyć wysiłki, połączyć siły, by efektywnie walczyć z zagrożeniem, jakie niosą narkotyki, szczególnie dla ludzi młodych. Jeśli chodzi o Polskę, to nie wypada ona najgorzej w tych zestawieniach na tle pozostałych unijnych krajów, choć wciąż problemem jest duża liczba młodych ludzi sięgających po coraz to nowe dopalacze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To była ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie o 17.30. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. I na początek doniesienia ze zgrupowania naszej reprezentacji piłkarskiej. Nic wielkiego się nie wydarzyło, ale konferencja z Robertem Lewandowskim okazała się dość interesująca. Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie dumny jak paw. Kapitan reprezentacji w maju został ojcem. Urodziła się córeczka, a napastnik, jak przyznał, dostał energetycznego kopa. Nie mam problemu ze spaniem. To jest bardzo fajne uczucie. Taka dodatkowa jeszcze energia. Teraz dopiero wiem chyba, o czym mówię. Chyba jednak Lewandowski nie do końca dosypia. Zapytano o komentarz na temat otrzymanego ważnego wyróżnienia. Zawodnicy niemieckiej Bundesligi wybrali go na najlepszego piłkarza sezonu. Przyznał z rozbrajającą szczerością, że to dla niego nowość. Pierwsze słyszę o tym tytule. Nie wiem, kiedy on został przyznany, ale jeśli tak jest, to bardzo mi miło, bardzo się tego cieszę. Warto dodać, że Lewy znalazł się także w najlepszej osiemnastce Ligi Mistrzów. W sobotę w eliminacjach zagra po raz 87 w kadrze. Z orzełkiem na piersi strzelił 43 gole, w tym 8 w walce o mundial w Rosji. Liderem klasyfikacji strzelców jest pewien Portugalczyk. 9 trafień ma na koncie Cristiano Ronaldo. Warszawa, Adam Malecki. Inne wieści piłkarskie? Bardzo proszę, były szkoleniowiec Romy Luciano Spalletti został trenerem Interu Mediolan. Podpisał 2-letnią umowę za 4 miliony euro. Zwolniony z Interu Stefano Pioli trafił za to do Fiorentini. W Borussii Dortmund też zmiany. Tomasa Tuchela zastąpi Peter Bosz. Pod jego wodzą Ajax Amsterdam dotarł do finału Ligi Europy. Obrońca Pepe żegna się z Realem Madryt. Władze klubu zaproponowały mu roczny kontrakt, a Portugalczyk oczekiwał 2-letniej umowy. W Glasgow pełna mobilizacja. W sobotę w eliminacjach Mistrzostw Świata zostanie rozegrany mecz Szkocja-Anglia. Po ostatnich zamachach w Londynie i Manchesterze władze zdają sobie sprawę z zagrożenia podczas tego spotkania i powagi sytuacji. Trzeba się więc liczyć ze wzmożonymi środkami bezpieczeństwa i bardzo dokładnymi kontrolami w okolicach stadionu. Tyle o piłce, teraz tenis. Miało być ciekawe mecze na French Open, tymczasem znowu dała o sobie znać pogoda. Deszcz i porywisty wiatr storpedowały spotkania Krystyny Mladenowicz z Timą Baczyński i obrońcy tytułu Nowaka Djokovicza z Dominikiem Thiemem. Zostało też przerwane spotkanie Karoliny Woźniackiej z Jeleną Ostapienko. Pierwszy set dla Woźniackiej 6-4, drugi dla Ostapienko 5-2, a zatem nie został dokończony i nie wiadomo, kiedy pogoda na tyle się uspokoi, że będzie można wyjść na korty. Za to Jerzy Janowicz przegrał już w pierwszej rundzie Challengera ATP w Prościejowie. W trzech setach uległ Hiszpanowi Robredo. Kibice motorsportu czekają dziś na wiadomości z Walencji. Robert Kubica po raz pierwszy od 6 lat wsiadł do samochodu Formuły 1. Niestety testy zorganizowane przez Renault zostały zamknięte dla prasy i na razie nic nie wiadomo. Może za 2 godziny pojawią się jakieś newsy. W ciągu najbliższych godzin nad prawie całym krajem mogą przechodzić burze z gradem, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 13 z 16 województw. Najspokojniej będzie na Mazurach, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, a poza tym możliwe intensywne opady deszczu i burze i grad także się może zdarzyć późnym popołudniem i wieczorem. W nocy zachmurzenie wciąż duże, okresami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza w pierwszej części nocy, później już spokojniej. Temperatura w nocy od 9 stopni w Szczecinie do 13 w centrum i do 16 w Bieszczadach. Jutro zachmurzenia duże z przejaśnieniami, ale miejscami wciąż jeszcze będą się pojawiały przelotne opady deszczu, możliwe także lokalne burze. Jutro chłodniej, temperatura w ciągu dnia od 15 stopni w Szczecinie do 23 na południowym wschodzie. Że jakie literki mamy? Takie. To znowu tłuczecie? No, tak, no jest runda lewężowa teraz. Nanizań. Gdybyśmy mieli i, to mielibyśmy nanizań, ale nie mamy i. A zasady są takie, że się liczą punkty z obu rund i różnica będzie świadczyła o tym, kto wygrał, czy gracie do dwóch zwycięstw. Pierwszą rundę wygrali oni, jest 1-0. Teraz ja się tam pod nich podsyłam troszeczkę. Teraz jest runda rewanżowa i będzie pewnie 1-1. Co wtedy? Wtedy pewnie, jak to w sporcie bywa? Trzecia walka. Będzie dogrywka. Zobaczymy. Słówko.polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez.

Ja odnośnie tego wypadku na autostradzie A2, to jest 402 kilometr i tam jest wypadek pod mostem, 3 samochody się zderzyły, jest korek około 5 kilometrów. Natomiast na przeciwległym pasie w kierunku Warszawy są roboty drogowe i też jest korek w kierunku Warszawy, więc kierowcy niech uważają. Dziękuję panu za informację. Stoi także trasa numer 50 na wiadukcie Mszczonów w kierunku Grójca, napisał pan Szymon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Odczuwają ból podobnie jak my, jednak nie potrafią nam o tym powiedzieć. Chodzi o zwierzęta, którym z pomocą mogą przyjść brytyjscy naukowcy. Weterynarze z Uniwersytetu w Cambridge opracowali system oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi odczytać ból ze zwierzęcego pyska. Wynalazek na razie przetestowano na owcach, jednak minie jeszcze sporo czasu, zanim wejdzie on do powszechnego użytku. Na razie rozpoznanie bólu u zwierząt jest bardzo trudne, mówi Antonina Kondrasiuk, zoopsycholog. Zwierzęta cierpią niestety w milczeniu i jak długo się daje, to ból ukrywają. Zwłaszcza koty są tutaj wielkimi mistrzami w ukrywaniu bólu. To jest też taka strategia przetrwania, żeby nie pokazać większym drapieżnikom, że są bezbronne czy jakoś tam osłabione. Najłatwiej jest rozpoznać objawy bólu u psa niż u kota. Monika Myziak z Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ponieważ pies wycofuje się, staje się osowiały. Czasami na przykład jeżeli jest to ból przewlekły, dotyczy stawów, to zaczyna kuleć, ma trudności z wstawaniem. To są takie objawy, które jesteśmy w stanie zauważyć. Jak po psie poznać, że go coś boli? Jak pani sobie z tym radzi? Na pewno jest smutny, mniej ruchliwy. Nie chce jeść, nie chce pić. No i trzeba wtedy udać się po pomoc do weterynarza. Konkretnie pies syna, tak się opiekuje nim. Po nim widać, jak coś go boli, jest chory, czy raczej... Nie, no bo to raczej zdrowym psem jest, no. W jaki sposób można poznać, że psa coś boli? No bo nam nie powie. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie. Pies nam nie powie, że go coś boli. Powie? Mówi panu w jaki sposób? Albo piszczy, albo płacze, albo podchodzi, trąca nosem. Także mówi, wie. Czyli pan nie ma problemu z określeniem, kiedy z nim coś jest nie tak? Nie mam. Żadnego. No mądry pies. Zwierzęta pokazują to bardzo wyraźnie też mową ciała. Zarówno mową pyszczka, czyli tej swojej zwierzęcej twarzy. Zmienia się wyraz pyszczka u kota, który jest mniej mimiczny. Też zdecydowanie inaczej wygląda ułożenie oczu. One są takie lekko przymrużone, ułożenie uszu, które też nie sterczą tak wesoło do góry, tylko jakoś tam inaczej są troszkę ułożone. Twarz jest jakby taka zapadnięta, zmarszczona. To też można zauważyć. Jak ktoś przyjdzie z legwanem, z pytonem, albo chociażby nawet ze zwykłym chomikiem, to jak w takim przypadku rozpoznać ból? Na pewno po zachowaniu u każdego zwierzęcia jesteśmy w stanie rozpoznać, że coś jest nie w porządku. I wtedy jest to punkt, w którym powinniśmy rozpocząć sprawdzanie, co jest nie w porządku, tak? Czyli tym się już zajmuje lekarz weterynarii. No na przykład taka sprawa jak ból głowy. Zwierzęta też boli głowa. I jeżeli zwierzę zaczyna jakoś dziwnie tą głowę układać, na przykład opierać ją o ścianę, czy o jakąś właśnie taką pionową przeszkodę, czy pocierać jakoś nią, to może wskazywać na to, że właśnie go boli głowa. Zwierzę, które na przykład odczuwa jakiś ból w okolicy brzucha, ma zupełnie inaczej wygięty grzbiet. Ten grzbiet jest właśnie taki wygięty łukowato, taki brzuch taki podkasany, jak się mówi. Czy no, pani chociażby jako lekarz weterynarii chętnie by korzystała z takiego wynalazku? Wszystko, co jest zmierzone i zbadane, zawsze ułatwia i przede wszystkim pozwala ocenić poziom bólu, bo czasami mamy trudności w ocenie poziomu bólu i o ile ból przewlekły jest, powiedzmy, możliwy do zniesienia, o tyle bóle ostre, czyli takie bardzo silne, nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, jak bardzo to boli, a od tego zależy, jakie leki podajemy, jak mocno działające i to jest ważne. Myślę, że bardzo chętnie skorzystałabym z takiego urządzenia. O to, jakie są objawy bólu u zwierząt i jak rozpoznać, że zwierzę cierpi, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Pytamy o słowo, jakie można ułożyć z naszych popołudniowych liter. Jadę samochodem i nie mam podglądu, ale z tego, co słyszałem, można z tych literek ułożyć słówko nań, czyli na niego. Nań można by ułożyć, jeszcze lepiej wyżej punktowane byłoby słowo znań. Znań też można ułożyć z naszych liter, ale niestety ani nań, ani znań nie przystaje do sytuacji na planszy. Z planszy to wychodzi nam bonanza, to takie słowo można by ułożyć i ta bonanza na razie jest najbardziej prawdopodobna. Jeśli chodzi o bonanzę, to już za chwilę Ernest Zozuń będzie opowiadał o tym, że coraz gorzej ma się stare dobre małżeństwo Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a coraz lepiej układają się stosunki Europy z Chinami. Open my eyes, today's a new day. Tell myself take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down, come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out. It's always the same. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see it clear again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. To feel right again. Pierwsze, co należy zrobić po przyjeździe do Pekinu, to wycieczka na plac Tiananmen. Zalecają to wszystkie przewodniki, a i zaleca to własna ciekawość. Bowiem przewodniki mówią, że to największy publiczny plac na świecie, przed Placem Czerwonym i naszym placem defilad, dokładnie w takiej kolejności. Zatem wielkość tę chce się zobaczyć. Chcesz zdjęcie? Robimy na poczekaniu. Zachęca mężczyzna z aparatem fotograficznym i teczką na szyi. Wszystko trwa 10 minut. Aparat połączony jest ze schowaną w teczce drukarką, zasilaną z akumulatora. Pstryk i już się drukuje. No to zanim zdjęcie będzie gotowe, to zastanówmy się nad tym, co dzieli, a co łączy giganta, jakim są Chiny, z tym, o czym mówimy, że to... Z definicji Europa. Dopiero co w Brukseli odbył się szczyt Unia Europejska-Chiny i jasno można powiedzieć, to szczyt między ważnymi dla siebie partnerami. No, Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym Chin w tej chwili, a... Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Z drugą stronę, to Chiny są drugim partnerem handlowym dla Unii Europejskiej. Chińczycy układają sobie swoją politykę zagraniczną, używając takich opisów, haseł, pewnych poziomów partnerstw. Jest to od zwykłego partnerstwa przez partnerstwa strategiczne, przez wszechstronne partnerstwa strategiczne. Z niektórymi krajami te partnerstwa mają jeszcze różnego rodzaju inne przymiotniki, które może dla nas brzmią dość barwnie czasami, natomiast one w jakimś tam sensie są wykładnią tego, w jaki sposób chińska dyplomacja postrzega relacje z danym podmiotem, z danym państwem. I w tym kontekście Unia Europejska ma wszechstronne partnerstwo strategiczne, poziom najwyższy. Tak. Na plac Tiananmen wróćmy. Tu stosunki gospodarcze z turystami z Unii kwitną najlepsze. Tu zapraszam, tu. Portrety Mao z różnych lat, różnych okoliczności, specjalne breloczki, zapraszam. Rozmaite dewocjonalia z wizerunkiem przywódcy można kupić. Od wielkich portretów po breloczki, długopisy i kubki. Chcesz zegarek z Mao? Na placu Tiananmen kwitnie raczej drobny handel. Relacje gospodarcze Unii z Chinami do niedawna opierały się także głównie choć może na większym, ale na handlu. Ostatnio to się trochę zmienia. Jeszcze raz Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W ciągu ostatnich kilku lat chińskie inwestycje, głównie polegające na przejęciach, fuzjach, inwestycje kapitałowe w Unii Europejskiej, wzrosły gwałtownie. Natomiast unijne inwestycje w Chinach rosną, ale nieznacznie. Jest tu bardzo duża dysproporcja i na tym polu występuje pewne niezadowolenie po stronie unijnej. Bo ta dysproporcja nie do końca wynika z różnicy potencjałów, co raczej z braku wzajemności. Reguły funkcjonowania, które chińskie podmioty mają zapewnione na unijnym rynku, przejrzystość procedur, dostęp do przetargów państwowych. Jeśli podmiot chiński chce zaistnieć na rynku europejskim, to doskonale wie, co powinien spełnić i jak powinien funkcjonować. Natomiast z drugiej strony mamy pewne zamknięcie rynku chińskiego, pewnych jego obszarów. Niedostępność praktyczna do przetargów państwowych. Zamknięte pewne sektory funkcjonowania, jak na przykład telekomunikacja. Sprawa leży na negocjacyjnym stole, a jak to mówi się w dyplomacji, klimat, by o sprawie rozmawiać, jest przez klimat nie najlepszy w stosunkach unijno-amerykańskich. Jak też przez klimat, ten już całkiem niedyplomatyczny. Europa i Chiny zapowiedziały, że wdrożą wszystkie postanowienia porozumienia zawartego w Paryżu. Szefowie unijnych instytucji i premier Chin mówili o rozczarowaniu decyzją Stanów Zjednoczonych. Rozmowy podsumował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dziś wzmocniliśmy naszą współpracę w walce ze zmianami klimatycznymi. Chiny i Europa zademonstrowały solidarność z przyszłymi pokoleniami i odpowiedzialność wobec całej planety. Wczorajsza decyzja USA była wielkim błędem. Premier Chin dodał, że wycofanie Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia to jeszcze większa motywacja dla Brukseli i Pekinu, by wypełnić wszystkie zobowiązania. Unia Europejska jest zadowolona z takiej jednoznacznej deklaracji Chin, największego truciciela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze na chwilę, na największy na świecie plac wróćmy. To bardzo ładne, tak, no i ogromne. Przed chwilą byliśmy w zakazanym mieście, chwalą się Amerykanie. Teraz idziemy do mauzoleum. Mam nadzieję tu w Pekinie poznać trochę chińskiej kultury. Rozglądamy się za jakimiś znakami, wzmiankami o protestach na placu w 1989 roku, ale nic nie ma. I być nie może, bo o tragedii, jaka rozegrała się w tym miejscu i o 2000 ofiar śmiertelnych wiedzieć nikt nie może. Taka jest oficjalna polityka Chin. I jak tego typu rzeczy pogodzić z europejskimi wartościami, z prawami człowieka? Nie da się, ale... Polityka nieprowadzenia relacji z Chinami jest jakby przeciwskuteczna, moim zdaniem. A już na pewno jest jakby w obecnej rzeczywistości globalnej pozycji, jaką Chiny zajmują, potencjałem, jakim dysponują, jest nierealna. Ja nie wiem, czy słowo kompromis, jest tu akurat właściwe. Ale jakoś trzeba pogodzić Chiny z tym, co określamy jako... Definicji Europa. Little bird sitting on my windowsill with her head on my pillow, so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. See you watching from the left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up on my kind of toes on my feet. Hands on my head, I'm a freeze. That's why I toss and turn the face instead. See you watching from the left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up on my kind of toes on my feet. Hands on my head, I'm a freeze. That's why I toss and turn the face instead. Rain around the house. Lights in my eyes, there's a devil in my TV and God's in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. And the sea washes in from the left to the right. When I sleep through the day, I'll sit up on my kind of toes on the beat. Instead, I see what you did, left and the right. When I speak through the day, I'll sit up on my mind. And the tones on my feet, hands on my head, all the reasons why I talk to the face instead. And everyone panics and everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and ghost it up on the roof. And I see who watches it from the left and the right. And I sleep it through a day or sit up, I might count the toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss the tail to pace instead. And I see who watches it left and the right. When I sleep it through a day or sit up, I might count the toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss the tail to pace W ubiegłym roku miałem przyjemność łowić ryby na kanale angielskim, tam dorsze, makrele i tak dalej. Złowił się też rekin, dogfish, ryba około metra. I w momencie, kiedy wyciągaliśmy mu z moim przyjacielem haczyk, żeby go wypuścić z powrotem do wody, naprawdę było widać, jak ta ryba cierpi i bardzo mocno zacząłem się zastanawiać, czy łowienie ryb jest humanitarne. Oczywiście dalej to robię, natomiast było widać bardzo mocno po oczach, nawet do omdlenia. Dopiero w momencie, kiedy wypuściliśmy tą rybę z powrotem do wody, tego rekina, opadał kilka metrów w kierunku dna i dopiero za chwileczkę jakby odzyskał przytomność. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek minęła, 17:31. Panowie zaskoczeni na mnie patrzą. Mówiliśmy o tym, jak rozpoznać cierpienie u zwierząt, bo to nie zawsze jest łatwe i stąd ten telefon. Minęła 17:31, w trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Katedra Notre Dame w Paryżu zamknięta w środku. Według dziennika Le Figaro jest około 900 osób. Służby zablokowały wyjścia ze świątyni. Po tym jak w jej pobliżu mężczyzna rzucił się z młotkiem na policjanta i go ranił. Napastnik został postrzelony. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Le Figaro podaje jeszcze, że policja sprawdza, czy w katedrze nie miał wspólników mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza. Marszałek Senatu chce rozmawiać z prezydentem o zwiększeniu roli Izby Wyższej Parlamentu. Stanisław Karczewski zapowiada, że swoje propozycje przedstawi Andrzejowi Dudzie podczas czwartkowego spotkania. Ma ono dotyczyć referendum konstytucyjnego. Weźmie w nim udział także marszałek Sejmu, a prezydent chce przeprowadzenia głosowania 11 listopada przyszłego roku. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na przedłużenie o rok sankcji gospodarczych wobec Rosji. Restrykcje to odpowiedź na agresję Moskwy na Ukrainie. Te decyzje muszą jeszcze zatwierdzić ministrowie państw członkowskich, ale to będzie tylko formalność. Na czwórce będzie zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Tu w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd przyjął dziś założenia do projektu budżetu państwa na przyszły rok, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu rządu, celem polityki budżetowej ma być utrzymanie stabilności finansów publicznych z jednoczesnym wspieraniem wzrostu gospodarczego. Założenia przewidują, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 3,6%, a w przyszłym 3,8%. Stopa bezrobocia ma na koniec bieżącego roku wynieść 7,2%, a w przyszłym roku 6,4%. Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wyniesie w tym roku 4,8%, w przyszłym 4,7%, czyli troszkę niżej. Średnioroczna inflacja ma w tym roku wynieść 1,8%, a w przyszłym roku 2,3%. Wydatki budżetu mają być o 4,8% większe niż w roku bieżącym. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma nie przekroczyć 3% PKB. Autorzy założeń przyjęli, że stawki VAT pozostaną w przyszłym roku na obecnych poziomach. Spodziewane są natomiast wpływy z zawieszonego obecnie podatku od handlu detalicznego. Na dochody budżetu państwa istotny wpływ ma też mieć walka z oszustwami podatkowymi i agresywną optymalizacją podatkową. Założenia przewidują też ograniczenie luki podatkowej VAT. Do założeń budżetowych my jeszcze powrócimy w Trójce, w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18:45. Już teraz serdecznie zapraszam. Rząd zajmował się też dziś m.in. płacą minimalną i waloryzacją rent i emerytur. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wyniosło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł, czyli 4% w stosunku do roku obecnego. Jednocześnie Rada Ministrów zaproponowała, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wyniosła 13,5 zł. Aktualnie jest to 13 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało, żeby minimalne wynagrodzenie wyniosło 2100 zł, a stawka godzinowa 13,70 zł. Przyjęte propozycje to rekomendacja Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W komunikacie po posiedzeniu rządu zaznaczono, że wzrost minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy. Rada Ministrów proponuje także pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku. Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku wyniesie nie mniej niż 102,4%. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała wzrosty. WIG 20 poszedł w górę o 1,22%, WIG o 0,9%. Obroty wyniosły ponad 925 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,86 zł, euro 4,19 zł, dolar 3,71 zł, funt brytyjski kosztuje 4,79 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. No to mamy ostrzeżenie o burzach wciąż aktualne. W ciągu najbliższych godzin nad prawie całym krajem mogą przechodzić burze z gradem. To jest ostrzeżenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy ostrzeżenia dla 13 z 16 województw. Bez burz na Mazurach, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. A poza tym może się zdarzyć. Dziś po południu i wieczorem. W nocy też zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu i burze się będą jeszcze kręciły lokalnie z gradem, zwłaszcza w pierwszej części nocy. Temperatura spadnie do 9 stopni w Szczecinie, do 13 w centrum i do 16 w Bieszczadach. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze, ale pewnie już mniej gwałtowne, bo jutro będzie chłodniej. Temperatura w środę od 15 stopni w Szczecinie do 23 maksymalnie na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ta idea jest być może ratunkiem dla pogrążającej się w śmieciach ziemi. Chodzi o gospodarkę okrężną. Czyli taki system, w którym możemy bez końca przetwarzać i wykorzystywać wszystkie odpady. Dziś w Klubie Trójki o gospodarce okrężnej. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli Ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz, a jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą Cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty, godzina 18. Wprawdzie mamy jeszcze godzinę na to, by kombinować z literkami popołudniowymi, ale wszystko wskazuje na to, że słowo już mamy. Anafas chyba będzie najlepsze. Mam słówko anafaz, wykorzystując F leżący na planszy. I powstają słówka abo, nem, aty. I pan Dawid jeszcze podliczył, że z tego słowa anafas mielibyśmy 30 punktów. To jeszcze do potwierdzenia, żeby szczegółowo to podliczę. Jeśli chodzi o to, co oznaczą te słowa, które przy okazji anafas powstają, abo, dawniej, dziś tylko gwarowo, albo, nem, jednostka wartości odżywczej pokarmu, aty, laotańskie grosze. Jedna setna kipa, to wyjaśnia pan Krzysztof. Tak więc anafas pasuje chyba, będzie pasuje na pewno i chyba będzie najwyżej punktowana. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg.

not the one for me. Ooh. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. W studiu posłowie Paulina Henik-Kloska z Nowoczesnej i Jan Kosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Posłowie pracują nad obywatelskim projektem dotyczącym ograniczenia handlu w niedzielę i pojawiają się coraz to nowe pomysły, jak projekt zmienić i udoskonalić, a może popsuć, nie wiem. Ale o tym za chwilę. Wróćmy do początku. Prawie 16 lat temu w sierpniu 2001 roku, dzisiaj sobie to wynotowałam, ponieważ wydaje mi się, że tak jak długo pracuję, to od czasu do czasu zajmuję się tym problemem. W 2001 roku w sierpniu Sejm odrzucił projekt ograniczający możliwość handlu w niedzielę do sklepów zatrudniających nie więcej niż 5 pracowników. W sierpniu 2007 roku Sejm uchwalił zakaz handlu w święta, co było kompromisem między zwolennikami zakazu handlu w niedzielę, a zwolennikami handlu bez ograniczeń. W marcu 2014 Sejm odrzucił 2 projekty ustaw o zakazie handlu w niedzielę, obywatelski i poselski. Handel nadal jest zakazany tylko w święta. Nowoczesna uważa, że dobrze jest jak jest. Posłowie PiSu, nie wiem czy wszyscy, ale większość na pewno chce kolejnych ograniczeń. Ale nie idą państwo tak daleko jak związkowcy. Proszę uzasadnić każde z państwa swój punkt widzenia. Pani poseł. Znaczy, my wychodzimy z założenia niezmiennie, że faktycznie zakaz handlu w niedzielę nie powinien być wprowadzony. Z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że ucierpią na tym małe sklepiki, te punkty gastronomiczne w galeriach handlowych, małe butiki, które są prowadzone przez Polaków, bo to one generują największy procent swojego obrotu właśnie w niedzielę. To jest 30%. Duże sieci spożywcze w niedzielę mają tylko 10% obrotu i im faktycznie będzie łatwiej ten czas odrobić w inne dni tygodnia. Ale mówię, przepraszam, zaraz będzie pani mogła wrócić do swojego wątku, ale to jest tak, że nie będzie tak jak w przypadku niedzieli, jeżeli ktoś zatrudnia tylko kogoś z rodziny, tylko siebie, to będzie mógł pracować czy nie? Według pani redaktor, tych pomysłów. Zdanie Prawa i Sprawiedliwości jest niezmienne. Chcemy ograniczyć handel w niedzielę, tak aby przywrócić tę niedzielę rodzinom. Natomiast pani pytania, bardzo istotnego. Otóż oczywiście, że jeżeli właściciel sklepu, który nie ma umowy agencyjnej lub też nie jest franczyzobiorcą, znaczy nie jest związany umową franczyzową, o może w ten sposób, może prowadzić handel w niedzielę, pod warunkiem, że wykonują ten handel osobiście. Takiego właściciela, to ja z góry odpowiem, takiego właściciela nie będzie stać na to, aby otworzyć 1, 2 czy 3 butyki w centrum handlowym, bo koszty otwarcia centrum handlowego dla paru handlowców byłyby tak duże, że nie pokryłyby przychody prawdopodobnie tych kosztów. To jest jakby, czyli te straty są naprawdę dla tych małych, średnich polskich przedsiębiorców największe, bo nikt nie zje w sobotę 2 posiłków w centrum handlowym za niedzielę, pani redaktor przyzna. Inny na przykład taki aspekt bardzo przykry dla zwłaszcza młodej części społeczeństwa jest taki, że w niedzielę, niedziela to jest ten czas, gdzie w handlu bardzo często studenci dorabiają sobie albo zarabiają jedyne pieniądze, za które mogą opłacić czesne, albo na przykład wyjechać na wakacje. I to jest jakby taki drugi. Poza tym opór społeczny. My jesteśmy na tyle jeszcze niedojrzałym społeczeństwem. Kobiety jakby w Polsce raczej pracują zawodowo, chociaż ostatnio faktycznie też to się zmienia, ale w tych rodzinach, gdzie się pracuje, no musielibyśmy sobie przemyblować, bo Polacy generalnie nie chcą tego zakazu, nie ma przyzwolenia społecznego, a bądź co bądź politycy jednak powinni reprezentować głos suwerena, jak to mówi Prawo i Sprawiedliwość, a nie związków zawodowych. Ale część suwerena pracuje w handlu, pracuje ciężko. Ale nikt do tego nie zmusza. W kasach. Dzisiaj jest i ta część czas, pewnie chce. Dzisiaj jest czas, okazję, ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie kończące. Dzisiaj jest czas na rynku pracownika i naprawdę raczej to pracodawcy szukają pracownika, a nie pracownicy pracodawców. Więc jeżeli ktoś nie chce dzisiaj pracować w handlu i nie chce pracować w niedzielę, może znaleźć sobie tą pracę w innej firmie. Naprawdę jest duży, dobry moment do zmiany pracy, do położenia warunków pracodawcom. Związki zawodowe mogą walczyć o lepsze pensje w niedzielę. To jest dobry moment, gdzie pracownicy mają możliwość negocjowania sobie lepszych warunków płacowo-pracowych. Teraz punkt widzenia pana posła. Pani redaktor, szanowni słuchacze, szanowna pani poseł, są też inne badania, które pokazują, że Polacy coraz mniej chętnie chcą pracować w niedzielę. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o zwolenników handlu w niedzielę, to oczywiście my szanujemy ich zdanie, tak? No bo tutaj jakby ustawą nie zmusimy, tak? W sensie jakiejś myślenia, mentalności tej części społeczeństwa, która chce chodzić, że tak powiem kolokwialnie, po galeriach handlowych i dokonywać zakupów, ale jest znacząca część, bardzo duża część, zwłaszcza kobiet, pani poseł, 800 tysięcy kobiet pracuje w handlu w niedzielę pani w skali poseł, kraju. Pani poseł mówi, można zmienić pracę, bo teraz jest rynek pracownika. Ja mam inne pytanie do pani poseł. Ostatnio bardzo tak, że tak powiem, mówicie o obronie praw kobiet. No więc zapytajcie te kobiety w tych marketach dużych, galeriach handlowych, co sądzą o tym, czy chcą być w niedzielę w domu, czy też nie chcą. Ja wiem, że pani powie, że większość chce pracować w niedzielę, ale ja w to nie wierzę. Co innego. Więc 800 tysięcy kobiet w niedzielę nie ma kontaktu ze swoimi dziećmi, nie ma kontaktu z rodziną. Proszę ale się wczuć. Ale te kobiety, panie pośle, które pracują w niedzielę, czy one pracują w każdą niedzielę? Bo myślę, że można to tak ustawić, żeby na przykład pracować dwie niedziele lub nawet jedną niedzielę, Z reguły, pani redaktor, jest tak, że ten dzień wolny przypada w dzień powszedni, kiedy nie ma w domu, mówiąc wprost, męża, nie ma dzieci, bo są w szkole, mają zajęcia po południu, przychodzą wieczorem i taki to jest dzień wolny dla kobiety. No tak, ale jeżeli to by było tydzień w tydzień, no to rzeczywiście byłby kłopot, ale jeżeli to by było jakoś zmiennie, raz tak, raz jedna osoba ma wolną niedzielę, raz inna, no to może byłoby to do pogodzenia. Dyskusja i rozmowy, tak? Mniej oficjalne, może tak powiem, jako przewodniczący podkomisji stałej do spraw rynku pracy, aczkolwiek już tak de facto wygaszony przewodniczący, bo z racji komisji weryfikacyjnej... Komisja mnie wygasiła rangą sekretarza stanu, tak? No ale trudno, to są fakty. Więc powrócę do tych rozmów nieoficjalnych może. Idziemy w tym kierunku, aby być może dwie niedziele w handlu ograniczyć, a dwie, żeby były handlowe i wtedy być może pogodzimy interesy wszystkich stron, czyli konsumentów, pracodawców, nie wszystkich są pracodawców, bo Polska Izba Handlowa uważa, że zamknięcie sklepów w niedzielę spowoduje, że przesuną się zakupy na piątki po południu i soboty do późnych godzin popołudniowych. A jakie propozycje są w tej chwili na stole? Bo ostatnia propozycja, o której mogliśmy dzisiaj przeczytać w prasie, to ma być przedstawiona jutro. Propozycja parlamentarnego zespołu, który proponuje, żeby była tylko pierwsza zmiana. Tak. Wcześniej była propozycja, no taka dosyć interesująca OPZZ-u, żeby... Mówić o stawkach. Żeby stawki były tak wysokie, że właściwie nie wiem, kto z pracodawców by to, że tak powiem, kolokwialnie łyknął. Znaczy, ja, pan pytał, czy pytałam kobiety w sklepach, które pracują w niedzielę, czy chciałyby dalej pracować w niedzielę. Do mnie napisała nawet list pracownica, matka samotnie wychowująca dziecko, butiku, takiego galeryjnego, która za pracę w niedzielę ekstra dostaje 150 zł. Za to tylko, że przyjdzie, tego dnia dostaje 150 zł. To znaczy, że w miesiącu, jeżeli weźmie 4 miesiące, to jest 600 zł ekstra. Ona mówi, pani poseł, ja bez tych pieniędzy nie jestem w stanie, nie starczy na utrzymanie mnie i mojego dziecka plus te wynagrodzenie standardowe, które mam, jakieś alimenty. Ale jakby to panu pokazuje drogę. I teraz, jeżeli byśmy, tak jak powiedziałam, jest dzisiaj i zapytam pani w zwykłym sklepie spożywczym, bo butik się rządzi swoimi pracami sklep spożywczy. Ja mówię, gdyby panią za tę niedzielę zaproponowano jakieś wyższe stawki, czy wtedy byłybyście bardziej za zamknięciem handlu w niedzielę? Czy ten, mówiła pani poseł, wtedy to by się ludzie bili o to, kto ma w niedzielę pracować. I to no jest właśnie, rola dla rządu. Czy handlowcy by na to poszli? To jest pani rola dla rządu. Daje przykład butiku, no ale widocznie właściciela na to stać. Jeżeli ta sama sieć w Niemczech może płacić za pracę kasjerki więcej, to myślę, że jest przestrzeń również do negocjacji w Polsce. To Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że sieci wywożą zyski poza granice kraju, więc myślę, że nie powinno być większego problemu, żeby rząd wszedł w taką, przynajmniej spróbował wejść. Ja nie słyszałam, żeby rząd wszedł w rolę mediatora między związkami zawodowymi a sieciami handlowymi i renegocjował takie warunki, bo to, o czym też pan poseł mówił, że na przykład kobiety pracują każdą niedzielę, a nie jedną czy dwie w miesiącu i tak dalej, to jest kwestia zmiany regulacji dotyczących kodeksu pracy, a nie wprowadzania zakazu handlu niedzielę, bo to, czego dotykamy, to jest zupełnie inna przestrzeń, inna materia. Myślę, że w miarę możliwości powinna być to dowolność, a jeśli nie dowolność, to żeby to nie były zajęte wszystkie niedziele. To pokazuje, ta nasza dyskusja dzisiejsza pokazuje, że to nie jest taki problem zero-jedynkowy, ciach no i więc można właśnie. I dlatego mówiłam, jak długo to trwa, długo trwają 16 dyskusje. Tak, ale przyspieszenie nastąpiło istotne po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość ma większość parlamentarną, bez wątpienia. Przyspieszenie nastąpiło. No i pewnym przełomem był zakaz handlu w święta. Tak. Przypomnę jeszcze Święto Trzech Króli. Natomiast wracając do pani pytania odnośnie tego propozycji pana, znaczy może nie pana przewodniczącego Abramowicza, ale zespołu parlamentarnego. Otóż to jest propozycja ciekawa, ta jednozmianowość, do godziny tam 13 czy 14 miałby pracować, znaczy galerie handlowe, tak, i tak dalej. Natomiast nie ma, odpowiada. Tak, odpowiada. Ja rozmawiałem z kolei z panem Alfredem Bujarą, przewodniczącym Sekretariatu Handlu i Usług, który stwierdził, że ten pomysł jest nie do przyjęcia. A dlaczego? Dlatego, że jest rozbieżny, że tak bardzo mocno, z intencją ograniczenia handlu w niedzielę. Przede wszystkim, tak? Nie zgłębiając się w szczegóły. Natomiast biorąc pod uwagę, że trwają prace w dalszym ciągu nad projektem obywatelskim, bo to jest kwestia złożona, tak? Zbyt dużo interesariuszy jest wokół tego projektu, bo mówimy o konsumentach, o pracownikach, o pracodawcach, a więc o stronie społecznej, czyli związkach zawodowych. Więc nad tym projektem należy pracować roztropnie. No, to już przejmie zapewne mój następca, pan przewodniczący. Właśnie prawdopodobnie. Bardzo roztropnie posłowie mieli posłowie uchwalić to przed wakacjami. Tak. Wygląda na to, że nie uchwalą. Zostawiłem, panie redaktor, zostawiłem na zapleczu 280 stron opinii samych do tego projektu, różnych. Tak, za i przeciw. Więc to pokazuje, jak złożony problem dotykamy. 16 lat ponad trwają prace, jak pani słusznie zauważyła. Myślę, że wtedy jest trochę inaczej. Odrzucił, czyli wcześniej jeszcze przygotowywał, więc na pewno może i z 18, już tego dokładnie nie pamiętam. Ale jedno jest pewne, chcemy ograniczyć handel w niedzielę. Myślę, że jest trochę inaczej niż pan poseł tutaj nam mydli oczy. Myślę, znaczy ja przypomnę, że jak ten projekt znalazł się w Sejmie, to marszałek zapewniał Związek Zawodowy Solidarność, że on w ciągu 2 miesięcy zostanie uchwalony i sprawa zakazu zostanie rozwiązana raz na zawsze. Do dziś minęło wiele miesięcy, pani redaktor przyzna i pan poseł również, i ten projekt jakby utknął w podkomisji i tam jest po pierwszym posiedzeniu. Ja myślę, że to jest sprawa taki, się może rozejść po kościach? Ja myślę, że to jest taki problem. Ja myślę, że to jest... marszałka, który tutaj ja myślę, że to jakby wiem, że nie ma zgody. Nie komentuję tego. Ja słyszałam taką wypowiedź pana marszałka. Nie ma zgody w rządzie nawet i jednego stanowiska i stąd jest ogromny problem. Nie, rząd wydał stanowisko. Pani poseł, o czym pani mówi? No było stanowisko rządowe. Było stanowisko, ale oczywiście było też nie ma w sobie kilka zastrzeżeń, ale ona generalnie nie burzy koncepcji pani ale poseł. Ale ono nie było jakby kierunkowo jedno brzmiące, bo tam dopuszczało się wiele możliwości. Tak, jeszcze była dyskusja o tym, czy mają pracować stacje benzynowe. Solidarność wymyśliła naprawdę bardzo restrykcyjny projekt. Ja myślę, że to jest ten projekt. Problem, kończąc jakby ten mój wywód, to jest ten projekt, o którym między innymi Prawo i Sprawiedliwość rozmawia 16 lat i to jest jeden z tych projektów, o których Polska będzie dyskutować wiecznie i nigdy nie zostanie tak naprawdę zamknięty, no, albo zobaczymy. Znowu rozmyje się po kościach. Zobaczymy. I tego Polakom i handlowcom życzę. Chciałam przypomnieć, że na Zachodzie jest odwrót i liberalizacja handlu w niedzielę. Także my idziemy na Zachód. Zachód dla nas, panie redaktor, nie jest wyrocznią. No, my patrzymy Niemcy na interes. Na nas i dlatego chcą nie, teraz nie sądzę, otwierać. Nie sądzę. Natomiast chcę uspokoić słuchaczy, że ta ustawa ujrzy światło dzienne w tym roku. Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej i Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty.